Кэмпбелл, былая прэм'ер-міністр Канады. Вазняк Сергей, Валацко, імя невядома, Варнецкі, Урадзімер, Васілевіч, Ілля, Васковіч, імя невядома, Варшко, Андрей, Плячорка, Франак, Алко, Ворга, Ханчарак, імя невядома, Харабонда, імя невядома.